السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد فرض علينا شهر رمضان فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن يبقى مآمن حقيقة مفرض الشيء وفنغا كما أنبافو ولفرض الشيء وليقوى قبلين إلي مباتك وقفة. قال أهل التفسير ومسيما واتوى تفسير كتيك كانون يا تفسير القاعدة التفسيرية katika kanuni ya tafsir wanasema: hadh al-ma'mul fi yufid ta'mim al-ma'na al-munasib lah. Hapa ndugu yangu Muislam, Allah subhanahu wa ta'ala amesema kutiba alaykum as-siyam, mefaradhishi wa funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walifaradhishi wa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili muweze kuogopa. Cha kuogopewa hapa hakijatajwa. Kwa hiyo kanuni katika tafsiri inaeleza kwamba kwa sababu kinachoogopwa hakijatajwa, basi kinaenea kila ambacho kinaogopwa ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekieleza katika Qur'an. Katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine anaeleza kuogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati mwingine anaeleza na anatahadharisha kuogopa moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati mwingine anatahadharisha kuogopa siku ya kiyama. Kwa hiyo alivyosema la'allakum tattaqun, ili muweze kuogopa, ai ili muweze kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na ili muweze kuogopa adhabu zake, na ili muweze kuogopa siku ya mwisho. Ayyuhal mu'minun, enyi waumini, hakika huu mwezi wa Ramadhan ni ni'matun adhimatun, ni neema kubwa kwa Uislamu. Wa inna fi istiqbaliha, na hakika katika kupokea mwezi huu wa Ramadhan, yatatallabu ila umurin, kunahitajika baadhi ya mambo mtu yafanye. Jambo la kwanza, at-taubatu nasuh, kutubu toba ya kisawasawa kabla ya kuingia katika ibada hii ya Ramadhan, kwa sababu at-taubatu wal istighfar, toba na istighfar ni mambo ambayo yanahitajika muislamu ayafanye kila wakati. Na si sahihi kwamba mtu kabla ya kuingia katika mwezi wa Ramadhan afanye madhambi eti ili aje ayafute katika mwezi wa Ramadhan, kama baadhi ya watu wanavyodhani kwamba kuna kitu kinaitwa kuvunja jungu. Kuvunja jungu baadhi yao maana yake ni kufanya maasi kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhan, eti ili akiingia mwezi wa Ramadhan aweze kusamehewa madhambi yale. La hasha, ayuhal muslim, kinachohitajika mtu atubu kwanza kabla ya kuingia katika mwezi wa Ramadhan, kabla ya kuifanya ibada hii, ili Allah subhanahu wa ta'ala akuwepesishie katika kuziendea ibadati, ili Allah subhanahu wa ta'ala akupe neema nyingi ikiwemo kuwafikishwa katika kuziendea ibada hizi. na Allah subhanahu wa ta'ala amehamasisha suala zima la istighfar. Amesema kuhusu Nuh alayhi salam alivyokuwa anawahamasisha watu wake kuhusu kutubu na kuingia katika Uislamu na kuacha shirki, akasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, nikawaambia takeni msamaha kwa Mola wenu kwa kuacha shirki na kuacha madhambi ya kila aina, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Matokeo yake ambayo atayaleta Allah subhanahu wa ta'ala kwa toba yenu, yursili samaa alaykum midrara, Allah subhanahu wa ta'ala atawateremshieni mvua ya kufuatana isiyo katika, ya rehma, yenye baraka, yenye kuleta mazao. Wayumdidhukum bi amwalin wa banin, na Allah subhanahu wa ta'ala atawaongezeni mali na watoto wenye kheri na mali zenye kheri na baraka, kwa sababu mtu anaweza akawa na mali lakini isiwe na kheri wala baraka, anaweza akawa na mali inayompelekea katika kufa. Yursili samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia muwe na mabustani ambayo ndani yake yanapita mito mbalimbali, na hii ni ishara ya kunemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya tauba na istighfar. Kwa hiyo mtu akileta tauba na istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala anamwepesishia katika mambo ya kisheria, katika kufanya ibadati mbalimbali, na vile vile anamrahisishia katika mambo ya kidunia. Waqala sallallahu alayhi wa sallama fima akhrajahu muslimun fi sahihihi, na amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo amepokea Imam Muslim katika sahihi yake, ani agharri almuzani radiyallahu anhu, kutoka kwa al-agharri almuzani radiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبمتم صلى الله عليه وسلم مسيما إنه لا يغان على قلبي حكيك ميوانغو ونبات ونباذي فيت فيدوغو فيدوغو وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة نحكيك ميمي نتكم سماهك الله سبحانه وتعالى وسكموجا مارم يموجا. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Walghainu, na ghain huwa shay'u lkhafif, ni kitu kidogo ambacho kinaupata moyo, alladhi yusibuhu fi lqalb, ambayo kitu kidogo ambacho kinaupata moyo, kama dhakarahu al-allamatu ibn Bazin rahimahullah, kama alivyoeleza al-allama ibn Bazin rahimahullah. Na ikiwa hii ni hali ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kupatwa na jambo dogo katika moyo wake, analeta istighfar mara 100 kwa siku, vipi sisi ambao tunafanya madhambi mengi kila siku ya kila aina? Tena vipi wale ambao wanakusudia kufanya madhambi kabla ya mwezi wa Ramadhani, eti ili madhambi yale waweze kusamehewa katika mwezi wa Ramadhani? La shaka ayuha almuslimun annahu yajibu ala kulli muslimin an yatuba ila Allah azza wa jalla qabla ad-dukhuli fil ibadat, hakuna shaka kwamba ni wajibu kwa Muislamu, kwa kila Muislamu atubu madhambi yake kabla ya kuingia katika ibadati. Ayuha almuslimun. Jambo la pili ambalo mtu anahitajika alifahamu katika kupokea mwezi huu wa Ramadhani, adamu siyami yaumi shakkin ihtiyatan ala dukhuli Ramadhan, kuto kufunga siku ya shak, yaumu shak, yani mwezi 29 kwa mkia 30 maana yake, kama mwezi ulionekana 29 ukafunga 30 ukasema huenda mwezi labda umeandama sisi hatukujua. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza hilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hukumu katika jambo hili linategemea katika dhahiri, nalo ni kuona mwezi, linategemea dhahiri ambayo ni kuona mwezi, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi. Kwa hiyo mwezi unafungwa baada ya kuonekanwa popote pale duniani, na watu wanafungulia baada ya kuonekana mwezi. Hii ndiyo sunna يا متم صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم نعم سيما متم صلى الله عليه وسلم كاتيك كحرميشة في تحريم صيام يوم شك كاتيك كحرميشة كفنغ يوم شك ومعنى احتياط وما لبدا مؤز من جيا عمسيما متم صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Yoyote ambaye atafunga siku ya shaka yaumu shak, basi mtu huyo atakuwa amemuasi Abul Qasim ay mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akhrajahu Abu Dawud wa ghayruhu wa sahahahu Ibn Huzaymah wa 'allaqahu al-Bukhari fi sahihihi. Lakini ayuha al-muslim, lakini ayuha al-muslim, yajuzu as-siyam liman lahu 'adatu as-siyam, inajuzu kufunga yaumu shak kwa yule ambaye ana ada ya kufunga. Kwa mfano, kuna mtu ana ada ya kufunga Jumapili, Jumatatu na Alhamis. Sasa Alhamis ile au Jumatatu ile ikaangukia yaumu shak, na leye ni ada yake kufunga, kwa hiyo inajuzu kwake kufunga siku hiyo, kwa maana yeye anafunga sunna ya Jumatatu au sunna ya Alhamis, wala hafungi kwa sababu ya shaka ya kuonekana mwezi au kutoonekana mwezi. Kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, amesema la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin wala yawmain, msitangulie ramadhan wa kufunga siku moja wala siku mbili, illa rajulun kana yasumu sawman falyasum, isipokuwa mtu ambaye alikuwa na ada ya kufunga kama tulivyoeleza na Alhamis na Jumatatu, alikuwa na ada ya kufunga sunna hizi, basi faliyasumu, yeye ikiangukia siku hii ya sunna yaumu shak, basi afunge na asiache. Muttafaqun. Thalithan, wujubu tabiiti niyati siyam, wajibu wa kulaza nia ya funga, wajibu wa kuilaza nia ya funga, kwa maana ya kunuia kufunga usiku wa kuamkia, yani usiku wake ambapo kesho ndio unafunga, basi unahitajika uilaze nia, kwa maana utie nia kabla ya kuingia alfajr, kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah, ambaye hataiilaza funga, ambaye hataiilaza nia yake qabla al-fajr, yani qabla kuchomoza al-fajr, al-fajr as-sadiq, الفجر الصادق بس فلا صيام له mtu huyo hanafunga. Kwa hiyo inahitajika muislam kabla ya kuingia alfajr au yashanuia kufunga au yashakuwa na nia ya kufunga. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, na kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, hakika matendo yote huzingatiwa kwa nia. Ayuha almuslimun, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana wa an yahdiyana ila tariqir rushd, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أي إسلام جامب لن أمبال أنت ونيتجيك ألي تشونج أو ألي أنغالي بعد كنجي مونزي ورمضان، تعجيل الفطر وتأخير السحور، تكحركيشا كفنغوليا يعني كحركيشا كفتور، نبيل بيل كتشليويشا داكو، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما البسيم أمتم صلى الله عليه وسلم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. واتو وتوهندليا كوا كتك خيري بالي أمبابو وتكوا ومحركيشا كفتورو. ويوني واجب ومو إسلام أو مسني وكم إسلام وحركيشا كفتورو بعد ya kuingia magharibi. mtu asielewe akasema nichukue ihtiyat dakika 10 au 15 niweze kufuturu. Hapana, maadamu ghalabatu dhann, kama alivyoeleza al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, kwamba ghalabatu dhann ndio inayozingatiwa, kwamba dhanna ambayo ni nyingi, ambayo imezidi, ndiyo inayozingatiwa, kwamba sasa magharibi imeingia. Na yajibu ala almuadhdhinin an yataharraw alwaqta, na ni wajibu kwa waadhini wachunge wakati. Ukiingia wakati basi wasicheleweshe, na vile vile wasiadhini kabla ya wakati, kwa sababu ni ada ya watu kwamba muadhini akiadhini ndio muda umefika wa kufuturu. Kwa hiyo watu wanafuturu baada ya adhana kuadhiniwa. Ayuha almuslimun, jambo la tano ambalo mtu naam, kuhusu sadaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo imepokea Anas ibn Malik radiyallahu anhu amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tasahharu, chelewesheni mle wakati wa daku, wakati wa usiku wa manane, fa inna fi sahuri baraka, hakika katika kula daku kuna baraka. Wa min almalumi anna as-sahara huwa akhiru al-layl, na maalumu kwamba as-sahar ni mwisho wa usiku. Kwa hiyo daku, yani kula daku, maana yake ni kula kile chakula cha usiku, mwisho wa usiku. Hiyo ndiyo maana ya kula daku. Ayuha almuslimun, na jambo la tano, alhirsu ala fi'li alkhairat, ni kutupia kufanya khairat katika mwezi wa Ramadhan. Walijtinabu ani almaasi walmuharramat, na kujiepusha na kila aina ya maasiya na haramu mbalimbali, kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yada qawla az-zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu, hakika yule ambaye hatoacha maneno ya urongo, maneno ya uongo, na kuyafanyia kazi, na vile vile kufanya mambo ya kijahiliya, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja naye aache chakula chake na aache kinywaji chake. Kwa maana kufunga kwake huko na muasi Allah subhanahu wa ta'ala, hususan akiwa anafunga huko anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huko anaomba kwa jaha ya sharifu fulani au kwa jaha ya walii fulani, au anaomba vinyamkera au anaomba mizimu, basi mtu huyu anaacha chakula chake na anaacha kinywaji chake pasina faida yoyote. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukumbuke kwamba mwezi wa Ramadhan ni shahrul khairat, ni mwezi wa khairi mbalimbali. Shahru tilawati alquran, ni mwezi wa kuisoma Qur'an. Shahru sadaqat, ni mwezi wa kutoa sadaqa. Shahru fi'li alkhairati wa ijtinabi almaasi, ni mwezi wa kufanya khairi mbalimbali na kuachana na kila aina ya maasiya. Itakuwa ni maajabu kwa muislamu ambaye kweli anafunga kiuhakika, halafu ashawishiwe na shaitani, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama amesheleza kwamba idha dakhala awwalu laylatin min ramadhan min shahri ramadhan, ikiingia mwezi wa kwanza au siku wa kwanza wa mwezi wa Ramadhan, sufidati shayatin, mashaitani yanafungwa minyororo, wa maradatul jin, na vile vile majini ambao wametupupa wamevuka mipaka, majini ambao wamemuasi Allah subhanahu wa ta'ala wanafungwa minyororo. Vipi huu shaitan aweze kukutia waswasa? Akikutia waswasa, jua kwamba wewe funga yako ina walaki, na katika kuimarisha funga yako ni lazima mtu ujadidi ikhlas, uwe na ikhlas ya sawasawa, na vile vile uwe na mutabaa wa rasuli sallallahu alayhi wa sallam, umfuate Mtume sallallahu alayhi wa sallam kisawasawa katika funga yako, usifanye bid'a ya kila aina. Hapo ndipo ambapo utaepushiwa na maasi ya kila aina. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina min adhabin nar. Allahumma waffiqna li fi'li alkhairat wa jannibna min kulli shurur ma dhahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.